بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم يا إخوة، تمسك حديثي يا نانه أمبايو إيفو كتب كتاب الأربعين النووية تنالو سمية لشرح ما يوزو فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتسمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله تعالى، عن بول تأليف لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدري، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. تبو كراسة وخمسين نتانو حديثي نكام إخواتابيو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كتوقف عبد الله بن عمر رضي الله زمويندي يين باباتي ابن عمر هو يعني عبد الله بن عمر بن الخطابي نا عمر هو عمر منير ابن الخطابي ويوجد لما صحابة هذا ndio muallif akasema radiyallahu anhuma radi za Allah ziwaendee wote wawili anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala kwamba mtume wa Allah sala na salamu zimuendee yeye na kizazi chake kasema umirtu an uqatila an-nasa nimeamrishwa niwapige vita watu hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah mpaka washuhudie kwamba hapana mola pasipokuwa kwa haki kwa Allah na kwamba Muhammad ni mjume wa Allah. Tayeb, hapo kuna subha inahitaji kuondolewa, nayo subha yenyewe ni hii. Kwa sasa baadhi ya watu wanasema dini ya Kiislamu imeenea kwa upanga, kwa hiyo ni dini ya kulazimishana, na maneno haya sio maneno ya sawasawa wakitumia hadithi hii. Maana mtume anasema nimeamrisha kuwapiga vita watu, sio? Lakini hakika mpaka ufahamu kwa nini mtume anasema haya maneno. Bila shaka hapa mtume anazungumza na Makuraishi, ambao Makuraishi wao ndio walioanza kumpiga vita mtume mpaka ikafikia kumuulia wafuasi wake hadharani kwa kuwa yeye hana nguvu. Wakamnyanyasa sana, wakamfukuza kwenye mji, wakamtenga kwenye milima huko na familia yake na yeyote ambaye anamsapoti hata kama sio Muislamu, wakamtenga na kuweka mkataba kwamba hawa miaka mitatu unaambiwa wametengwa, hawanunui wala hawauzii kitu. Baada ya hapo, mwisho wa yote wakaazimia kuja kummaliza, kumpiga panga kwa mara moja, mpigo wa mara moja wa makabila yote. Yani walitafuta kila kijana wa kabila moja, wakaja wakamkabidhi panga, kama wakimshika wamlaza, alafu kila kijana mmoja apige panga moja. Hayo yote Mtume alayhi salatu wasalam anafanyiwa ndani ya mji wake Maka aliyozaliwa. Mbele nafikia sasa, walipofikia ni pabaya, akaona sasa nipo aondoke, akimbie na dini yake, akimbie na dini yake, auwache mji wake, masuala wake nao wakakimbia na dini zao na dini yao, wakaenda sehemu za Ethiopia huko Habasha. Yote ni kwa sababu ya kulazimishwa waachane na dini ambayo wako nayo, hali ya kuwa ni dini ya haki. Sasa baada ya Mtume Muhammad kugura sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenda katika mji wa Madina, akapata kundi kubwa ambalo limekauni nchi ya Kiislamu, limetengeneza nchi ya Kiislamu, kiongozi ni yeye mwenyewe Mtume alayhi salatu wasalam. Wakawa masahaba anaambia ya Rasulullah, kwa nini tusiwapige wale waliotupiga? Kwa nini na sisi tusiwalipize, tusipate vitu vyetu, nyumba zetu na watoto wetu na wake zetu, kwa wale ambao walitufukuza wakati sisi tuna nguvu? Tunakaambia hapana, bado hamjaidhinishwa. Kufu aidiakum, zuieni mikono yenu kwanza, msipigane, bado hamjathubutu sawasawa. Sasa hivi aqimu swala, simamisha ibada, wa atu zaka, na mtoe zaka. Mpaka ikafikia mahala sasa jeshi la Mtume likafikia 10,000, watu 10,000 wote wana silaha. Sasa kaambiwa nenda ukaufungue mji wa Maka, hawana ujanja wale tena. Mtume akawa amepata nguvu, akaambiwa nenda ukaufungue mji wa Maka, na atakaye simama mbele kukukinga usiingie, mpige. Sababu mji wa Maka ni mji wa tauhidi, Al-Kaaba ni nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo nenda kaufungue mji wenu uliofukuzwa, lakini atakaye simama mbele mpige, ila akisema la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, huyo sasa muache, huyo ni mwenzako huyo. Ila tu kuna mambo matatu ambayo yatasababisha naye pia umwage damu yake, huyo huyo aliyesilimu, kama tutavyoona. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wasalam katika njia aliyopitia yeye hajapata pingamizi, lakini njia aliyopitia Khalid ibn al-Walid alikutana na pingamizi baadhi ya makabila, akawapiga mpaka akaingia Maka. Tunaingia kwa juu ya kuingia kwa chini. Kwa hivyo Mtume aliposema umirtu, sasa nimeamrishwa, sasa ina maana ni pale wakati alipokuwa amepata nini, amepata nguvu. Lakini je, baada ya pale kuingia Maka, kuyatoa masanamu yote, Maka ikawa imetoharishwa, masanamu karibu ni 300 na 60 yote yametolewa pale Al-Kaaba, Maka imetoharishwa. Baada ya pale nawauliza, ya enyi Makuraishi, mnadhania nitawafanya nini leo hii? Mimi sasa leo nimekuwa kiongozi, mimi ndiyo mkubwa, mimi ndiyo nina sulta, mimi ndiyo nina cheo, mimi ndiyo nina watu wengi, mimi ndiyo nina silaha. Hebu niambieni, mwadhani nitawafanyaje sasa hivi? Wakasema, tunavyokujua wewe ni kijana wetu mkarimu, mtoto wa mkarimu, hatukudhani isipokuwa kheri. Hawa ni wale watu waliomfukuza na mapanga hivi. Akaambia, idhhabu fa antum tulaqa, haya nimekusameheni nyote, nendeni, nimewaacha huru. Yaani angelikuwa hii dini ya Kiislamu kweli kama wanavyodai ambao ni maadui wa Uislamu, kwamba eti dini imeenezwa kwa upanga, hivi kweli angewaachia hawa watu waliomuulia masahaba wake watukufu mbele yeye? Anaona hivi leo amepata fursa, yeye ndiyo kaushinga, kaushika upanga na ndiyo kiongozi, aambia mwasemaji, aambia takuzania khera baya, nimewaacha huru nendeni. Akawasamehe na watu wakaendelea kuishi, na watu hapo sasa wakawa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, wanaingia katika dini ya Allah makundi makundi hapo, bila upanga, bila chochote. Hii kauli ya kusema eti dini ya upanga ya Uislamu imeenea kwa upanga sio kauli ya sawasawa. Na huko nyuma kote ukisikia mtume anapigana jihadi, jua kuna kisa kimetendeka. Na jua kuna kisa kimetendeka. Sasa kwa hivyo alivyosema umirtu an ukafila nnas, nimeamrishwa niwapige watu, hata yashhadu, mpaka yule atakayeshuhudia la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna muhammadan rasulullah, na akashuhudia kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah, huyu si mpiji. Wa yuqimu sala, akasimamisha nini sala, wa yutu zaka, na akatoa zaka, huyo si mpiji. Jamani, aliyeshuhudia akasimamisha sala akatoa zaka, huyu afanye nini? Hafibu huyu, haulivi, si ndio? Asiposhuhudia, asiposimamisha sala, asipotoa zaka. Sawa, eh? Nasema hivyo, kuna munadhara, kuna mdahalo hapo mbele kati ya Abu Bakari na Umar, pana mdahalo. Tumeelewana? Ndio maana napasisitiza kusudi hapo. Sahi. Asema fa idha fa'alu dhalika, wakifanya hayo, yani wakishuhudia, wakasimamisha sala na wakatoa zaka, asamu minni dima'ahum, au wamezilinda damu zao na mimi. Tayib, wasiposhuhudia na kusimamisha sala na kutoa zaka, je, wamezilinda? Hawajazilinda damu zao na mtume. Tayib, asema wa amwalahum, pia watakuwa wamezilinda mali zao, illa bihaqqi al-islam, isipokuwa zitamwagwa hizo damu au zitachukuliwa hizo mali kwa haki ya Uislamu. Tayib, haki ya Uislamu ni ipi? Mfano, atayibu zani, mtu aliyeoa au kaolewa alafu ndani ya dola ya Kiislamu akakamatwa amezini, afanyaje? Si ni Muislamu? Lakini ndio damu yake itafanyaje hapo? Tumeelewana? Wanafsu binafsi, Muislamu ndani ya nchi ya Kiislamu, lakini kaua mwenzake, naye atafanyaje? Atauliwa kwa sababu hiyo. Tumeelewana? Watatu na al-murtad, at-tariku lidini. Sawa? Mtu murtad. Sasa hawa ni watu watatu ambao watamwagwa damu zao hata kama ni Waislamu wakifanya haya makosa. Ndiyo maana ya kusema illa bihaqqi al-islam, isipokuwa itamwagwa damu yake kwa haki ya Uislamu, au itachukuliwa mali yake kwa haki ya nini? Ya Uislamu. Haki ya Uislamu, mtu akifikia mali yake kufikia nifaq, atakikana atoe zaka, si ndio? Asipotoka, akiambiwa toa zaka, asitoa zaka mwenyewe sababu hawa neema, akikataa anafuatwa ni kiongozi chukuliwe kwa nguvu, akiitoa sababu hawa neema anaachiliwa, akipambana akipigana anapigwa. Tumeelewana? Huyu atapigwa, inamwagwa damu yake kwa sababu ya kukataa kudhani zaka. Na ndio maana yule bwana aliyetumwa aende kijiji fulani akachukue zaka, akaona watu wanakuja kwa mtume kuulizia, vipi, mbona mtume huyo mtu? Akakimbia akafikiria anakuwatwa. Mtume alipoletwa habari akadhani wale watu wamekataa kutoa nini zaka, akaandaa jeshi kwenda kufanya nini? Kupigana nao. Tumeelewana? Hizi nukta zote nawapa, kuna mdahalo hapo mbele hapo kati ya Abu Bakar na Umar. Sasa haya ndio yazungumza, ndio yatakayo hukumu. Wa hisabuhum ala Allah ta'ala, na hisabu yao itakuwa ni kwa nani? Ni kwa Allah mtukufu. Yaani mtu atakayeshahadia an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasul, akasimamisha sala na akatoa zaka, huyu damu yake imepingwa huyo, hesabu yake ni kwa Allah tu, labda afanyane mambo mangapi matatu. Wal hadith rawahu al Bukhari wa Muslim, na hii hadith kaipokea Imam al Bukhari na Imam Muslim. Sheikh Abdul Muslim akianza kuisherehesha hadithi asema qawluhu, yani kauli yake Mtume alayhi salatu wasalam aliposema umirtu, nimeamrishwa, asema al-amiru li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam huwa Allah, aliyemwamrisha mtume hapa ni nani? Ni Allah. Li'annahu la amira lahu ghayra, kwa sababu hakuna mwingine anaweza kumwamrisha mtume isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, wa idha qala as-sahabi umirna bikadha, ama sahaba, jamani sahaba ni nani? Ni yule aliyemuona mtume alayhi salatu wa salam, ni yule aliyeishi na mtume pamoja mu'mina bihi, akamwamini mtume, wa mata ala dhalik, na akafa na imani hiyo, huyo ndio sahaba. Tumeelewana? Kwa hivyo asema wa idha qala as-sahabi, sahaba wa mtume atakaposema umirna bikadha, tumeamrishwa jambo fulani, au nuhina an kadha, tumekadazwa tusifanye jambo fulani, fal amiru wan nahi lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapo mtoaji wa amri na anayekataza kwa masahaba ni nani? Ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili asema sasa, aleta ule munadhara ndio washiria. Munadhara maana yake ni munakasha au majadiliano au mdahalo, bi maana mtu akizungumzia dini alafu ile dini akawa anaikosea na kuna mwingine anaifahamu vilivyo, inajuzu Muislamu na Muislamu wote ni Waislamu kufanya munakasha kwa ajili ya kutafuta nini? Haki. Wajadilhum billati hiya ahsan, Allah wajadiliana nao hao. Tumeelewana? Kwa hivyo jidali katika dini ipo, na ndio maana Mtume akawaambia wale an-nasara an-najran, akawaambia faqul ta'alu, waambie hao Muhammad, njooni nabi abnaana wa abnaakum, tuite watoto wenu nanyi mwite watoto wenu, wa nisaana wa nisaakum, na wanawake wetu na wanawake wenu, wa anfusana wa anfusakum, na nafsi zetu na nafsi zenu, thumma nabtahi, kisha tufanye mubahala kati yetu sisi na nyinyi, ni nani wa kweli? Je, Isa ni mwana wa Mungu au ni mtume wa Mungu? Elewana? Kwa hivyo mubahala huko, munadhara huko, maafidhano yapo katika Uislamu. Kwa hivyo tunaona Abu Bakar na Umar hapo kidogo wanataka wachuane kidogo, yani mnakasha, mdahalo, tupo? Sema lama tuwufia Rasulullah, alipokufa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, wastukhlifa Abu Bakrin, alafu akachaguliwa ukhalifa Abu Bakar, achaguliwa Muislamu, aiwa, achaguliwa Abu Bakar kwamba yeye ndio khalifa wa kwanza wa mtume alayhi salatu wa sallam, وارتد من ارتد من العرب وكذب وليرتد katika waarabu. Katika hadithi tumesema moja ya sababu ya muislamu kutiba ni nini? Kurtadi. Kwa pamoja? Aiwa. Wamtana man intana min dafi'iz zakati, wakataza waliokataa kutoa zaka. Tumesema kwenye hadithi miongoni mwa sababu za kupigwa ni kuacha kutoa nini? Hapo azama Abu Bakr radhiyallahu anhu, aliyazimia, alipiania, alikusudia Abu Bakr, sio kama alisema na watu al-muqatila al-murtadin, sio hivyo. Eleweni kupiania jamaa, kupiania si ile kusema na watu, hakuna, haijathibiti popote hii, popote haijathibiti. Kwa hivyo Abu Bakar alipiania azama au kasada Abu Bakr ala kitalihim, akakusudia kuwapiga watu wawili hawa, alimeridadi na aliyekataa kutoa zaka kwa ushahidi wa hadithi, binaan ala anna min haqqi shahadataihi, kwa sababu miongoni alijengea hoja wake hoja zake wake kwamba miongoni mwa haki ya shahada mbili ada azakati ni kutoa nini zaka. Watakaposhuhudia wa aqamu sala wa atawu zaka asamu minni dima'ahu, ndio. Kwa hivyo Abu Bakar akajenga hoja hapo kwamba miongoni mwa haki za mtu ili asipigwe ashuhudie, asimamishe sala na atoe zaka, maadamu ana huo uwezo wa kutoa zaka. Akishuhudia tu kusali hakati atapigwa, tumeelewana? Akajitia kusali tu kushuhudia hataki atapigwa, akashuhudia akasimamisha sala zaka hataki kutoa atapigwa. Tazungumza na dola ya Kiislamu hapa jama, tumeelewana? Basi akaazimia kuwapiga hawa mabwana. Walam yakun indahu alhadithu biidhafati salati wazakati ila shahadataini kama fi hadha alhadith, na hakukuwa na hadithi nyingine yoyote ambayo inaiweka sala na zaka pamoja na shahada mbili kama hii hadithi. Angalia ahlu sunnati wal jamaa, hadithi moja tu wakuipata hiyo hiyo walifanyia kazi. Hadithi moja tu, moja hiyo hiyo palipokuwa hadithi kumi ndio walimu. Angalia mlango ule wa kuvaa islami, kwamba haijuzi kuvukisha nguo chini ya pango mbili. Hadithi chungu nzima zimekuja, lakini watu bado wanafanya inadi. Angalia hapa hadithi moja tu kutoka na kuua watu na sio ataka aliwapiga kama fi hadha hadith. Fanadharahu Umaru, alivyotia nia ya kuwapiga waliokataa kutoa zaka, Umar akafanya nao munadhara. Akafanya naye nini? Munadhara, yani munakasa, yani jidal, majadiliano, mdahalo. Nakupeni lugha za kisasa ili nielewe. Kwa nini Umar anafanya naye mdahalo? Umar ana hadithi nyingine ambayo inasema yoyote atakayeshuhudia Allah la ilaha illa Allah, basi huyo tayari hafai kupigwa. Anayo hadithi, tayona hapo mbele. Basi Umar akafanya munadhara fi dhali aqsilo, wajaat almunadharatu, ukaja munadhara munakasa bainahuma, katikati yao Abu Bakar na Umar, fi hadithi Abi Huraira fi sahih Muslim, hadithi Abi Huraira iliyo katika sahih Muslim. Qala, sema lamma tuwfi ya Rasulullah, alipokufa mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam, watukulifa Abu Bakr, akachukua ukhalifa Abu Bakr, akapewa ukhalifa Abu Bakr, akachaguliwa Abu Bakr baada. Tasema hivi pia kuonekana kwamba eti kachukua kwa mababu wa alichaguliwa ni masahaba ndio wakampa kiapo cha utiifu. Wakabara man kabara min al-arabi, wakakufuru waliokufuru, ai wakartaji waliotaji katika Waarabu. Qala Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه اكتم لي ابي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس انا حجاني wewe mpaka unasimama kuua watu na kuwapiga watu vita kuwapiga watu jihad niambie una hoja gani wewe ametwangwa swali hajatwangwa hapo atakana ajibu ndio mnaka soleza huo una hoja gani wewe waqad qala au kabla jambo na hoja hii anatoa dalili. Wakad kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na mtume alisema kwa na salamu tumwende umirtu an uqatila an-nasa, nimeambishwa niwapige vita watu, hata yakulu la ilaha illa Allah, mpaka tu waseme la ilaha illa Allah. Faman qala la ilaha illa Allah, atakayesema la ilaha illa Allah, faqad afama minni malahu, huyo ameilinda na mimi mali yake, wa nafsuhu na nafsi yake, illa bihaqqihi, isipokuwa itauliwa nafsi yake kwa itakapofanya haki ya kuuliwa, yani yale mambo matatu. Ewa, وحسابهم على الله تعالى نحسب ياو نفع الله مشكوك ولكن هوجا جاني متاكا ونتاكا وفي جواكو أمو ونكتاكو توازاكا هل يقوى ومسكامك لا إله إلا الله هوا فقالين وفي جواكي هي حديث ويوني فقال أبو بكر أبو بكر الصديق قسم والله نعفف الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة نتنفج كلا باي أتفرق نيشة كتية صالة نزاكة إذن جيت في جاتو في مفجة فموجة أتكف سهودية أكسر نيشة صالة أكسر وزاكة نيو هو عصم مني فيو هو يسمي حديث يسيونا عمر يسمي حديثي أبو بكر يسمي حديثي asema hivi vitu vitatu havifarakanishi. Mtume kasema atakayeshuhudia akasimamisha sala akatoa zaka, huyo aswamu minni dimaahu, ndio damu yake itailinda kwangu. Sasa hawa kama watakuwa wameshuhudia na wanaswali hawatoi zaka, mimi nitawatandika, siwaachi. Mbona mnadhara unaendelea huko? طيب اتهم فان الزكاه حقيقه ذاك حق المال من حق يعني يا مالي والله لو منعوني اقاله والله نابقى مungu ليس كما وتنجي مكان الى كما اما يلقوا ينفذوا يله فراس وقلبه كني زكاه اكني فراس كني مكان نمطيا لو منعوني عقالا وكنيما تكامبا كانوا يؤدونه ولكوا وكيتوانا فرسواته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منحه نوافيل فكنيما كمريو. فقال عمر بن الخطاب فوالله عمر قسم والله نعفق الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر mimi sina niloniona isipokuwa niliona Allah ameukunjua moyo wa Abu Bakar na dini kwamba hataraja kuhusu dini hata kidogo. Sasa amekubali kushindwa huyo. Umeelewana? Naam. Lilitali kwa ajili ya vita farasu annahu alhaq. Nikajua yeye ndiye yuko katika haki. Akaungana naye wakawatandika pamoja. Umeelewana? Sasa baadhi ya watu wanasema Abu Bakar alipopata uongozi aliwapiga kila aliyekataa kumpa mkono kumuunga mkono. Si kweli. Hizi ni shubha zinaingizwa ili uingizwe chuki kwa hawa masahaba wa Mtume. Watu wengi leo hii wanaingizwa chuki na masahaba wa Mtume kwa sababu ya vita vya kutungatunga ambavyo havina mashiko. Kwa hiyo Abu Bakar alikuwa ni mtu jabari, mtu mwovu, alilazimisha watu wampe bai'a, akenda nyumbani akamtuma Umar bin Khattab, bwana mmoja aitwa Jalala asema akamtuma Umar bin Khattab aende nyumbani kwa Ali na Fatima. Umar akaenda na kijinga cha moto, kenda kaambia tokeni mkatotia kwa sauti hivu, kama hamtoki mimi ninachoma nyumba yenu hii. Akaambia ewe Umar, unataka nyuku ichoma nyumba ya mtoto wa Mtume? Yaani hiyo Jalala anazungumza, mimi ninayo hapa, sio kama namzulia, ninayo. Huyo kijana hapo sigara na magauri. Asema basi Umar akaenda pale na kijinga cha moto. Anataka kuichoma nyumba ile. Lazima mtoke mkatoe kiapo cha utiifu. Hizi ni chuki zina, yaani zinachochewa ili watu waweze kuchukiana. Basi haja kaa sawa, Fatima anakuja kwenye mlango aangalie kuna nini. Umar akasikia bonge moja ya keke, akaupiga mlango ukampiga Fatima tumboni bu, na alikuwa ni mjamzito, tumbo lilishakuwa kubwa la mtoto. Jalala asema alikuwa aite Muhsini. Yaani mambo mengine yaonekana hivi viporojo mporojo. Alikuwa aitwa Muhsini huyo. Basi akaupiga ule mlango, akampiga tumbo. Halafu nilipompiga tumbo kwa pigo lile, akaporomosha pale pale mtoto yule Fatima. Sasa wewe hebu niambie, wewe Muislamu unayependa ahlul bait wa mtume, sawa? Sababu kitu tunapenda ahlul bait wa mtume hakika. Leo waambiwa aje mtu ampiga teke Fatima, wewe utampenda wewe? Wallahi lazima mtie. Maana mtume anasema Fatima bid'atun minni, Fatima ni kipande cha nyama kilichotoka mwilini mwangu. Man ahabbaha faqad ahabbani, mwenye kumpenda Fatima huyo amenipenda mimi. Wa man abghadaha faqad abghadani, na aliyemchukia Fatima amenichukia mimi huyo. Sasa Umar leo haya kama anazungumza jalala, kama alivyonukuu kwa baadhi ya wafuasi wa Abdullah bin Sabah al-Yahudi, aja kija mlango po, alafu mimba ya poromoka, ugonjwa ule wa kinyonge nyonge huku anakonda mpaka mwisho wa yote Fatima, baada ya miezi sita anaaga, anakata roho, anakufa. Kauli la nani? Sasa wewe unaipenda mtume na Ahlul Bait kweli? Uone mtu kama mpiga Fatima teke hivi alafu mpende, inawezekana? Lazima umchukie huyo. Kumbe ni visa vimetumba tumba ili kuweza kuwateka watu mioyo yao na kuingiza katika rawafu, na ndio maana huwezi kuwa rafiki mpaka uwachukie hawa watu au uwe mwongo. Kama hujawachukia hawa wewe bado siwe wewe, siwe. Basi pale Ali naye akakuwapo, akashipa shipa hapa ati Ali asalullahi lghalib asipe ni Umar ambaye wanamsifu wao kwa uoga kwenye vitabu vyao. Basi akaja akamshika Ali akawa anamburuza kama vile kama kimbuzi lile naburuza, akaburuza mpaka huko mbele ya Abu Bakar, ambao utatoa kiapo ulikati ya kipambano hili. Ali huyu ambaye mwasema alikutana na kikundi cha majini akakipiga kikisambaratisha teke yake kwenye riwaya zetu, sio leo afanye hivi? Haya, baada ya hapo, baada ya kumaliza muda mrefu, Umar huyu huyu anakuja kwa Ali, anamposa mtoto wake, anamwozesha Zainab, mtoto wa papa. Mambo gani haya? Mtu akuulie mwanao wa tumboni, akuulie mkeo, akupige, akuburuze, tena anakuja kuposa, unamuozesha mwanao. Alafu wewe mwenyewe Ali wamkwaza mtoto wako mwingine, wamtaja huyo huyo Umar. Hivi kweli jamani, ni rijasi nini? Mtu unayemchukia kweli unamuozesha mwanao? Mtu unayemchukia kweli unamtaja mwanao? Hata taalamu dalala haula. Tunazungumza haya ili mufahamu upotevu wa hawa watu, vitu gani wamevileta. Na vitu hivi tumefundishwa ni hao wenyewe, wakati huo kila tunapotembea kumeshika meza ya utubuzi nini, vitabutabu vile vya kuongana kweli, wakati huo miaka kumi iliyopita. Maana sisi ndio wale vijana ambao walikuwa twashakizwa masufi tuwabomoe, tumejazwa zile fikra hizi. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi kulipeleka Madina, kama ilikuwa hali ni mbaya. Kwa hivyo hali kama hizi, Waislamu lazima mjiangalie na macho mawili. Haiwezekani mtu akuulie mkeo, akupigie mtoto wako mpaka aporomoke afe, akuburuze mpaka kwa kiongozi atakakuua, kisha mtu huyo huyo udhaema nao umtaje, sijui kama utakuwa na akili timamu. Alafu mtu huyo huyo aje alete posa kwa mwanao tena umuozeshe. Maana Umar baada ya pale alimuoa Zainab bin Ali, Umu Kulthum bin Ali bin Abi Talib. Sasa unaona huu mchezo uliotengenezwa hapa, lazima mzinduke. Ndugu zangu, mimi nawaambia na nini, mimi nilikuwa sishindi kubakia Moshi Arusha watu huko nikafanya mambo yangu, sio? Lakini baada ya kuona ndugu zangu wanaangamia, ndio sababu imepanda mzuri. Niongee basi atakayeshika haya atakayeka kwa atakaa mwenyewe na wala hala zile zile. Tumeelewana? Tayeb. Kwa hivyo Umar bin Khattab radhiallahu anhu asema nikaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameukunjua moyo wa nani? Wa Abu Bakari na Hasbi. Asema faraftu annahu alhaq, nikajua ile anayozungumza Abu Bakari ni haki. Tayeb. Qala al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala fi al-Fath, yani fi Fath al-Bari, kadhalika mutaka fi an-Nisa Fath al-Bari sharh sahih al-Bukhari, hiyo ni sharh sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari jina lake kinaitwa al-Jami' as-Sahih, ni kitabu kina mjeringi mmoja tu, sawa. Ama Fath al-Bari ndio kitabu mjeringi yake ni mbili, maana sharh hii صحيح البخاري ما يريد الجامع الصحيح. حتى قد كفت كل باري ان الذي وقال القرافه وصل النتيجه. كما وقد استبعد قوم صحته. هنا بعض يا watu wanasema kwamba hadithi hii sio sahihi. Lakini kauli hiyo sio sawa sawa. Kwa sababu اعتراضات والزلزله زوج الشيخ هذه asema bi anna al-haditha law kana inda ibn Umar, hi hadith laysa yakuwa fa Abdullah ibn Umar lama taraka abahu yunazim Abu Bakr. Asema muasa baba yake anazozana na nani? Na Abu Bakr. Angemwambia tu baba, nipo hadithi iliyosema atakayeshuhudia akasimamisha swala akatoa zaka, huyo ndio hastahili kupigwa. Asipofanya hivi huyo ana jinsi kupigwa. Asije asije mwana babake wakazozana na nani? Na Abu Bakari. Lamma taraka abahu tayari mazungumza fi qitali mani'i zakati, kuhusu jambo la kuwapiga watu waliokataa kutoa zaka. Walau kanu yaarifunahu, na wangelikuwa wanaijua hadithi hii wote, lama kana Abu Bakr yukirru Umar ala istidlal biqawli alayhi salatu wassalam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Wangekuwa wote wanaijua hii hadithi, basi hata Abu Bakr asingemwacha Umar mpaka aimalize kuitolea dalili ile hadithi aliyokuja nayo. Akasema nimeamrishwa, mtume akasema nimeamrishwa kuwapiga watu vita mpaka waseme la ilaha illa Allah. Asingemwacha aitoe hiyo. Kina na mwacha vipi mpaka anaitoa? Alayhi salaam. Wayantakilu anistidlali. Sina Abu Bakr atoka hapo, hatoi dalili, anaama, anatoa dalili bihadha nafs ila al-qiyas. Anaiyata nafs, dalili, anaenda kwenye qiyas. Kaenda kwenye qiyas vipi? Asema mimi sita hata kumpiga, sita farakanisha kati ya swala na zaka. Hivi vyote ni vitu vimoja. Kwa hiyo atakaye atafala nitampiga, atakaye atazaka nitampiga. Akaenda kwenye masala ya qiyas kati ya fala na nini na zaka, akaileta hadithi ya Umar iz qala fala, aliposema la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakat, nitampiga yoyote atakayefarakanisha kati ya fala na nini na zaka. Liannaha qarinatuha fi kitabillah, kwa sababu swala na zaka ndio rafiki yake katika kitabu cha Mungu. Wama umiru illa liyabudu Allah, watu hawakuamrishwa isipokuwa waabudu Allah, si ndio? Mukhlisina lahu din, hali ya kutakasa yeye nini dini, wa yuqimu as-salata wa yutu as-zakat. Sala na zaka hapa kwa mwenye wani? Sala na zaka kwenye Qur'ani zakajwa pamoja, vipi mimi nisifarakanishe? Ewa pamoja. Sheikh asema wal jawab, thank you. jawabu sasa nalojibu kuhusu hii shubha, annahu la yalzamu min kauni alhadithi almadhkuri inda ibn umara an yakuna sahabarahu fi tilka alhali. Kwanza sio lazima iwe hii hadithi aliyozungumza ibn umar au ibn abu bakar wakati ule alikuwa ameipata, sio lazima. Lakini pia fakad yahtamilu alla yakuna hadhara almunadharata almadhkura, inawezekana ibn umar huyo alijua hii hadithi wakati munadhara unafanyika yeye alikuwa hayupo, kwa sababu yeye ni mtoto tu wa Umar. Na kawaida watu hutembea na jini eh? Wadigo wasema ana mbuzi tumanya pumba marika eh? Yaani watu watazalia rika moja. Haiwezekani wewe ni mtu na miaka 40 lakini rafiki yako unatembea naye ana miaka 8 ndio rafiki yako mkubwa. Watu watakushangaa wewe wa vipi wewe? Watoto mbuzi hucheza marika moja. Huwezi kulikuta libeberu likubwa mpaka linamtara na nuka. Nacheza na kitoto cha miezi miwili. Lakini ndama na ndama tuona kuzana. Vichanga na vichanga vikuzana. Hiyo ni msemo ya Kidigo. Unaelewa? Sasa Ibn Umar inawezekana alikuwa yuko kwa wenzake faida yake huko. Babake na Abu Bakar wakawa wanaparangana huko. Kwa hiyo inawezekana akawa heri anayejua hiyo hadithi ilikuwa hayupo. Ndio maana wakaparangana. Sahihi. Wala yamtaniu an yakuna dhakarahu lahu ma ba'du. Na pia hili halikataliwi kwamba labda aliwatajia hadithi hii baada ya hapo, ndio maana wakafanya wakapata nguvu wakaenda kupigana nao wale mabwana. Inawezekana hivyo. Walam yastadilla Abu Bakr na wala hajatu wa dalila Abu Bakr fi qiyas mani az-zakat eh fi qitali mani az-zakat bil qiyas faqat, hajatu wa dalili ya kuwapiga waliokataa kutoa zaka kwa kutumia qiyas tu basi, hapana, bali alitumia hadithi. Bal akadha aidan min qawli alayhi salatu wasalam, bali hukumu hiyo alichukua kwenye kauli ya Mtume alayhi salatu wasalam fil hadith alikusema alladhi rawahu illa bihaqqi alislami, haimwagi damu yake isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Haki ya Uislamu ni kutoa zaka, utoi zakima, ndio haki ya Uislamu. Qala Abu Bakar alisema wa zakatu haqqul islam, yani Umar alipomtajia hadithi akamwambia Mtume akasema illa bihaqqi alislam, isipokuwa kwa haki ya nini? Ya Uislam. Na zaka ni haki ya nini? Ya Uislam. Walam yanfarid ibn Umar bil hadith al mazkur, lakini pia Abdullah ibn Umar hajakuwekeka na hii hadith iliyotajwa kwamba hii kaipokea peke yake, hapana, bali rawahu Abu Huraira aidha, bali hadithi hiyo hiyo pia kaipokea Abu Huraira. Tumeelewana? Bi ziyada salati wa zakati bihi, kwa ziada ya swala na zaka bihi, kama sayati kalamu alayhi insha Allah taala fi kitabi zakat, kama yatakavyokuja maneno katika kitabu cha nini cha zaka. Wa fil qisati, na katika hiki kisa sasa, dalilun ala anna sunnata, ni dalili kwamba sunna kad yaqfa ala ba'd akabir sahaba, inawezekana ikajipita sunna kwa baadhi ya watu wakubwa katika sahaba. Yaani sahaba huyu akawa ni mkubwa anatoa, lakini kuna baadhi ya hadithi akawa hazijui, bali mtoto mdogo tu akawa anajua baadhi. Lakini tumeelewana, kwa sababu si kama masahaba wote walikuwa wanatembea na Mtume pamoja kwa wakati wote. Wakati mwingine angalia sasa, alipotoka Maka, safari ya kutoka Maka mpaka Madina, safari ndefu hii ya siku 7 wiki, lakini ana mtu mmoja tu mtia nzima, Abu Bakari. Haya, alizungumza maneno mangapi Mtume hapa? Mengi. Yote haya yanapokelewa ni Abu Bakari peke yake. Kwa hivyo hailazimishi kwamba eti hadithi ijulikane na watu wote, hapana. Na hii ni radi, ndio maana al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala akawapiga radi wale ambao wanasema haikubaliwi hadithi iliyopokelewa ni mtu mmoja. Wanaita katika lugha ya kielimu hadithul ahad, akatunga kitabu chake kinachoitwa Ar-Risala. Kitabu cha kwanza katika somo la usul al-fiqh ni kitabu hiki. Alikitoa Imam Shafi'i kuwarudi hawa watu wenye kauli hii kwamba eti habari ya mtu mmoja haikubaliwi. Akawauliza, hebu niambieni, Mungu alimtuma Jibril alikuwa na mwenzake? Mungu alimtuma Muhammad awe nabii alikuwa na mwenzake? Muhammad aliwatuma watu kwenye miji mbalimbali wapeleke barua na Uislamu walikuwa na wenzao? Hii vipi nini? Mkikataa habari ya mtu mmoja mnakataa Uislamu? Maana Uislamu umeletwa ni mtu mmoja tu, Muhammad. Hawakuja mitume watatu au wanne pamoja? Kwa hivyo lazima muikubali habari ya mtu mmoja. Tumeelewana? Alia hujja hizo. Kwa hivyo asema wa fil qissa dalilun ala anna sunnata kad takfa ala ba'd akabir sahaba. Katika kisa hiki tunapata dalili kwamba sunna pia inaweza kujificha kwa masahaba wakubwa. Mdogo akawa anaijua hadithi, mkubwa haijui. Wayatalu alaiha ahaduhum, lakini akawa hadithi hiyo ameiona mmoja katika masahaba akawazungumzia wengine, kama hadithi innamal a'malu binniyat. Tulivyoanza kuisoma tumeona kwanza bei kwa Omar, Omar naye kamzungumzia mmoja mmoja, naye kamzungumzia mmoja, kisha baadaye ndio chakawanyika. Walihadha la yultafatu ila al-ara'i, kwa ajili hiyo basi watu hawatafikani wasijeukie rai za watu, walau kawia, hata kama ni rai na nguvu vipi, mawujudi sunnati tukhalifuha, maadamu kunapatikana sunna inayoenda tofauti na hiyo rai. Sunna inasema kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar, sio kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Rai za watu wanasema hapana, sio kila bid'a ni upotevu, kuna bid'a zingine nzuri. Jamani, sisi hiyo rai yako hatuitaki. Maadamu hadithi imejiridhi, rai yako si ya kweli. Umeelewa? Eh, wala yugalu kaifa qad yada ala fulani wallahu muwaffiq. Na pia hilo alisema vipi jambo hili halisi kama ile ijipite kwa mtu fulani, yani anamaanisha Abu Bakar. Haiwezekani. Tunasema hapana, inawezekana mtu akawa hadithi mwenzake anaijua yeye haijui. Kwa hiyo hadithi ni sahihi wala haina shida. Na munada wameendelea sambamba, alhamdulillah. Omar amekiri. Na ni Omar sio Ammar. Na wewe naye ni Abu Bakar, ni Bakar sio? Sio Bakir. Bakir nini? Ni Abu Bakr. Umeelewa? Eh. Sababu kwa ile chupi waliyojaza kwani mpaka mtu akiitwa Abu Bakar anabadilisha jina kita Bakir. Bakir nini? Wewe ni Bakari tu. Babako alikuita Bakari, ni Bakari. Eh. Bakir, Bakir nini? Umeelewa? Eh. Nukta inayofuata, yustathna min umumi muqatalati nnasi, yustathna min umumi muqatalati nnasi hata litiyan bima dhukira fil hadith. Inavuliwa katika umumu kuhusiana na masala ya kuwapiga watu, haitakikani wapigwe mpaka walete hizo sababu zilizotajwa katika hadithi yako. Tumeelewana? Tayib, ahlul kitabi idha dafa'u aljizya, watu wa kitabu hao, Mayahudi na Manasara. Tutazungumza na dola ya Kiislamu hapo jamani. Kwenye dola ya Kiislamu, watu waliotoa kitabu, Mayahudi na Manasara, idha dafa'u aljizya, wakitoa kodi, sawa, lidilalati alqurani, kwa dalili ya Qurani, hatta yu'tu aljizyata an yadin wa hum saghirun, sawa, mpaka watoe kodi kwa mkono wao hali ya kuwa ni wanyonge. Umeelewa? Sasa ahlul kitabu wana wanapotoa zaka kwa mkono wao, wakikupeni ni Uislamu, je, inajuzu kwa pia? Haijuzu tena kwa pia. Umeelewana? Wa ghayruhum idha dafaha bidalati sunna, na kuna na wengineo ambao kama watatoa kwa dalili ya sunna ala dhalika, haijuzu kwa pia, kama fi hadithi Burda, kama ilivyokuja katika hadithi ya Burda bin Husayb at-Tawili fi sahih Muslim, hadithi nambari 1731, wa awwaluhu kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mwanzo wake huyo hadithi alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwendee, idha amara amira, anapompa madaraka kiongozi wa vita, bwana mimi nabakia Madina, sindi kwenye vita, wewe ndio utakuwa kamanda kama Ali alikwenda Yamani, sio? anampa maneno yanayomhusu yeye tu kwanza, asema idha amara amira ala jaysh, anapomfanya amiri wa jeshi au sarija au kikundi fulani au sahu bihasatihi bitaqwa Allah, anamuhusia yeye kwanza kama yeye na jambo la nini, la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamamahu min almuslimina khaira, lakini pia na wale ambao kwamba yuko pamoja nao katika Uislamu nini khairi. Kisha kaenda kumwambia, ukifika mahala ukisikilizeni kwanza, mkisikia adhana inaadhiniwa wakati wa sala, msiwapige hao wenye Uislamu wenzenu. Mkisikia kimya hakuna adhana, nyakati za sala zapita, ni mimi pekee mahala tu adhuhuri hiyo imepita, hakuna adhana. Alasiri hiyo imepita, hakuna adhana. Jiweni hao sio Waislamu, wapigeni. Jamani, leo hii kama ni wao wakati wa maswahaba, waje wajifiche masimbani, ndugu zetu sio wamekupa, maana hamna msikiti, au wajifiche malalani wasikilize adhana, si ndugu zetu wamepigwa huko msikiti, lakini sio huko ndani huko famjesii nani kwenye kuziwa kwa kule ndani, nasikia kuna kijiji msikiti sijui wallahi wa nienda nikauliza malalani, nikaambiwa si kuna msikiti ndani kidogo, au ende mafikoya upo upo huo unaosema wewe ni huo ambao ulikuwa una mazingira ya kishirikina. Tukazwa kwa hiyo hiyo yote ni hili ambayo, yani kama masahaba watakuja waunyute mahala hivi kwisha. Unaona jamani, tufanye juhudi ndugu zetu wapate misikiti, hakika mtihani wa Allah. Tayib, kwa hivyo kwa nini wapigwa? Kwa sababu ya kuacha sala. Unaona alhadith. Tayib, nukta ya mwisho asema au ma kabla alakhiri, yakfi lidukhuli fi islami shahadatan. Jamani, inatosha katika kuingia kwenye Uislamu mtu kutamka shahada ngapi? Shahada mbili. Na wala katika hili hakuna shubha katika ile hadithi, man shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah wa anna Isa rasulullah, sawa, kama ikoonekana shahada tatu na Isa pia, ile ilikuwa ni siyaki nyingine ambayo sio iliyotumika wakati wa mtume katika kusilimu watu. Maana hadithi ile ilikuwepo na watu walikuwepo, lakini katika kusilimu alikuwa mtu hasilimishwi hivyo kwa shahada hizo. Tumeelewana? Ile baadhi ya ulamaa wanaona, ngoja nimchomekee huyu bwana maadamu ni mnafara na kilimu, namchomekea kabisa amkase mtu wake. Ehe, wanafanya hivyo, lakini si kwamba ni sharti mtu kwenye kusilimu atajue Isa. La, ndio shekha akasema yakfi lidukhuli fil islami shahadatan, inatosha kuingiza katika Uislamu shahada mbili. Bwana mmoja yule Alhadi aitumia kauli hii, hadithi hii ya mtume hii, wa anna Isa Abdullah wa rasul, sawa, aitumia kujuzisha shahada ya tatu ya kirafidha, ashhadu anna aliya waliya. Alhadi huyo eti kiongozi wa kafara huyo, badala yeye asimame alitetee, yeye ndio awasaidia. Shangaa huyu mtu vipi? Wao wenyewe wana dalili, wale ambao walinikataa, kwa sababu hata wao kunao walionikataa, wana dalili, wanasema kibaya, wanasema walioliweka hili jambo hili na kusema sadi anna waliya aliya waliullah ni almufawwida qatalahum Allah, almufawwida alqullat tena qatalahum Allah. Yani maneno yao wenyewe kwa wenyewe wanaambiana kwamba kila atakayesema hivi huyo ni mufawwida alqullat, yani wale qullat ambao kama wamesikia kwa daraja ya ukafiri, tena anasema qatalahum Allah, Allah waufikie mbali huko, wenyewe wenyewe wanaambiana hivi. Leo wewe Alhadi unakuja unasema kwamba hii ni kama ile ashhadu anna la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan rasulullah ashhadu anna Isa wali. Vipi wewe, uwa wapi wewe? Kisa umepewa cheo kwa hiyo ukakuwa si nani wa mkoa, sio sio wa mkoa, sio sio wa mkoa, ndio kile kile. Vipi? Yaani watu wengine sio upakie tu cheo, cheo kipatie kwa haki, yani umesoma eh, na ndio maana Rais Magufuli akawasumbua watu eh, kwa sababu wewe unachukua madaraka yako. Soma pata cheti, ndio sikio sehemu, si ndio eh? Kwa wewe unajifanya mimi mwenyekiti, si mimi ni nani? Sasa mchuja unakuja unatumbuliwa eh, tuliyotumbuliwe asema wewe jenzi swali la pangili ile Magufuli asinitumbue na juzi. Ah, haijuzi. Tulia utumbuliwe. Eh. Wewe unafanya vipi? Tulia utumbuliwe. Jamani, usipende kuingia kwenye jeo alafu sio cheo chenyewe hujakisomea. Utakuwa unaharibu zaidi kuliko kutengeneza. Unaona? Kwa hivyo yakfi lidukhuli fil islam, inatosha kuingia katika Uislamu ashahadatani. Shahada mbili zinatosha. Kuna bwana mmoja anaitwa Yasir Habib. Ukimsikiza anavyowasilimisha watu huko Europe huko uzunguni, utashangaa. Ashhadu anna Abu Bakar, nashuhudia kwamba Abu Bakar wa Umar na Umar fi nar, yuko motoni. Hivi ndio mtu anasilimu hivi? Hata huyo anasilimu au anakufuru? Marafiki tujui. Yaani mimi nashangaa. Hivi jambo hili linakulitafuta kweli? Mtu anasilimisha hivi tangulizi? Nashuhudia kwamba Abu Bakar na Umar na Aisha na Abba na Talha fi nar. Anasema Allahu Akbar. Salawatu. Sasa vipi wewe? Huyu mtu kafuru huyu. Si haja silimu huyu kafuru. Tena huyu aliyesilimu alikuwa na madhehebu ya Malikia. Yaani ni Muislamu aliye na madhehebu ya Malikia. Anamsilimisha hivyo Yasir Habib. Mpaka baadhi ya madhehebu ndio wanamkataa. Kuna baadhi ya watu nawaulizia, vipi huyu jamaa? Mbona mnamwachia anafanya haya? Baadhi ya vijana wanaenda kusoma wakija hapa wengine nawauliza, nyinyi vipi? Mbona mnamwachia yule anafanya haya huku mbona? Asema bwana huyo sija kumkubali huyo. Wanamruka. Kumbe ni kamba tu. Mimi sinajua. Yeye ni takia. Mimi najua hizo ni kamba, wote nikuta mtandao na wapi mimi na warafiki. Mimi najua. Kamba zote najua. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu mtihani. Kwa hivyo yapili dukuli bil islam shahadatani. Inatosha kuingia katika Uislamu shahada ngapi? Mbili tu. Wa huma awwal wajibin ala al-mukallafi. Na huo ndio wajibu wa kwanza katika mukallaf. Na huyu bwana na ile utume alizo nani? Wa Dar es Salaam. Hamza yuko naye. Kaja na ile hadithi hii. Juzi na kufuatilia atoa hadithi kwa hadithi katika sahihi al-Bukhari shahada tatu. Mnataka kumkataa nini? Lazima kubakiza upo. Muislamu huyo, kaka huyo. Hamkashanga hawa watu wana matatizo gani? Yeye mwenyewe ana deni na nabii. Nabii nani huyo? Nabii Elias. Ameingiwa na roho mtakatifu. Ya Nabii Elias. Hawa tuna namna hii hawa. Allahu Akbar. Huyo ndiye zungumza naye yupo. Ni nabii yetu, Muislamu ni nabii. Mtume anasema ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di. Mimi ni mtu wa mtume, hakuna nabii baada yangu. Lakini Hamzaid anasema hapana, mimi nimeingiwa na roho ya Hamzaid yake. Sehemu nyingine Jalala huyo alienda kumnasisi huyu mrafi. Akasema hapo naona shetani amenichezea. Nabii gani anachezewa shetani wewe? Na huyo Jalala mwenyewe alienda mwanzo na Al-Hadi. Yaani nabii anamuuza, anamuuliza mfuasi ile aya inasemaje? Eh. Nabii huyo. Kasawaya. Yaani hii dunia ina vichekesho hii jamani. Huyo Hamzaiza mpaka leo ukiingia YouTube utakutana naye. Ni nabii. Ni Muislamu huyo. Eti Muislamu. Anadai Uislamu. Sitasema anadai Uislamu. Kaenda kwa Al-Hadi pale yake dakatishiwa akatulia. Kuna masuala fulani aliyatulia, si masuala gani haya? Baada ya wiki huyo kaja na mapya, yani kila muda anakuja na mapya. ana wasiwasi sasa hivi ni masahaba. Yaani hii dunia ya leo hii sio mchezo. Kuna mwanamke mmoja pia wa bara huko kwa nenda sanji bakenda kadi ya nabii. Alipata masahaba. Mwanamke huyo. Mimi nashangaa wa. Jamani tusomeni. Tukaeni chini, tuisome hii dini. Tutafurumishwa mambo kila siku. Kwa hivyo yakfi lidukhul fil islam shahadatan, kuingia katika uislamu zinatoa shahada mbili. Wa huna awwal wajibin ala al mukallafi, na huo ndio wajibu wa kwanza kwa yule mwenye kulazimishwa ni sheria. Wala difata li aqwal al mukallafin al mutakallimina, na wala haijuzu kuzigeukia kauli za al mutakallimina min ahli al bid'ah wal ahwa'i, kujiangalia kauli za watu wa bid'a na watu wa matamanio, ahli kalami kal ash'ari wal jahmiyya wal mu'tazila na wengineo wanaofanana na hao, kujiangalia kauli zao fil i'timad ala umuri ukhra, katika kuzitegemea hizo kwa mambo mengine ya dini, kan nadhari kama swala la kuangalia kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala na mengineo, au al-qasd ila an-nadhar au ukazitegemea kama vile dalili unazoziangalia kwa macho yako mawili. Hapana, hao almutakallimina ni watu wa katika balala. Qala Ibn Daqiq al-Hindi, anasema Imam Ibn Daqiq al-Hindi fi sharh hadha al-hadith, atashrih hadithi hii, wa fihi dilalatu li madhhab al-muhaqqiqin wal jamaahir, katika hili kuna dalili ya haya madhehebu ya watu al-muhaqqiqin, watu walihakikisha mambo, wa jamaahir min as-salafi, na jamhur ya watu katika salaf as-salih wal khalaf, na watu waliokuja nyuma, anna al-insan idha aqada din al-islam, kwamba mwanadamu atakapoitakidi dini ya Kiislam i'tiqadan jazima, itikadi ya kweli ya mkato, la taraddud fihi, haijui tena kutaradad kwa kuziangalia shubha za watu, kafahu dhalika, inamtosha hilo maadamu amelipata kwenye kitabu na sunna, wala yajibu alayhi taallum adillati almutakallimina, na wala haijuzu tena kwa yeye kuviangalia vitabu vya mutakallimina min al-ash'ari wa ghayrihim wa ma'rifatu Allah biha, eti ataka kumjua Mungu kwa kuziangalia dalili za mutakallimina. Na mwingine mwanangu tu asome huko, atakapojua kuja kujua baya na nzuri, wewe umempoteza huyo. Huyo umempoteza, wallahi umempoteza. Kwa hivyo al-muqatala ala man antaka takunu liman imtana minha wa qatala alayha, mambo ya kupigana kwa aliyekataa kutoa zaka yanakuwa kwa yule aliyekataa kuitoa hiyo zaka, alafu akasimama kidete akapigana. Amma idha lam yuqatil, ama asipopigana, fa innaha tuqad minhu qahra, itachukuliwa kwake kwa nguvu, kiongozi ataenda kuchukua kwa nini kwa nguvu. Kauluhu wa hisabuhum ala Allah, na hisabu yao liko kwa Allah, ay anna man adhara al-islam, kama atakayedhihirisha uislamu, wa ata bi shahadatayn, akaleta shahada mbili, fa innahu yusamu maluhu wa damuhu, huyu imechingwa damu yake na mali yake, haitakikani mwangu. Fa in kana sadiqan dhahiran wa batin, akiwa ni mkweli dhahiri yake na batini yake ndani yake, nafa'u dhalika inda Allah, hiyo litanufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana al-batin khilaf adh-dhahir, lakini ndani yake ikawa inatofautiana na wazi yake, wa kana adhara dhalika nifaqa, akawa amedhihirisha hilo kiunafiki tu, fa huwa min ahli ad-darak al-asfal min an-nar, huyo atakuwa ni katika watu watakaokuwa katika tabaka la chini ya moto wa jahannam wa al-iyad billah. Sheikh kamaliza kuisherehesha hadithi na kashatuahidi kwamba kila atamaliza hadithi atakuletea faida kidogo, sawa. Sasa mimi yustafadu min al-hadith, miongoni mwa yale ambayo tumefaidika na hadithi hii, moja al-amru bil muqatalati ila usul ash-shahadatayn wa salati wa zakat, ni amri tumeiona hapo iliyotoka ya kupigana ili watu waweze kuingia kwenye shahada mbili na sala na zaka ipatikane kwa vile vitu hivyo. Namba mbili itlaqu al-fi'l ala al-qawl, kitendo hapo kimetajwa kwa nini? Kwa kauli, ni kauli ni fa idha fa'alu dhalika, watakapofanya hivyo, sawa, watakapofanya hivyo, fanya shahada kukutamka au kufanya ndio kutamka, lakini watakapofanya hivyo, kwa hiyo hapo kauli inaitwa kitendo, sawa. Wa mimma dhukira qablahu, na yale aliyotaja nyuma yake ni kuwa shahada gani, ni shahada bidu, wa huma qawlu, na ni maneno sio kitendo, lakini hapo katika fa idha fa'alu, Kwa hapo maneno yanaitwa kitendo. Hiyo faida hiyo. Tayeb, namba tatu, isbatu al-hisabi ala al-amali yawm al-qiyama. Jamani, pamethibiti kuhesabiwa matendo yakahesabiwa siku ya kiyama, hadithi imemalizia wa hisabuhum ala Allah. Kwa hiyo jamani, siku ya kiyama kuna kuhesabiwa. Watu wajiandae na hesabu hiyo. Eh? Watu wamehesabiwa shehe, na hapo watu wanapohesabiwa pana vigoja. Eh? Vimewekwa. Mtume anasema kama hudusun najim. Atakayeparuliwa akapita kaogopa huyo. Eh? Wa mukdasun fil nar. Lakini atakayekamatwa na vigoja huyo mmotoni. A'udhu billahi minan nar. طيب نمن ان من امتنع عن دفع الزكاه اذا كيكتا قوتوا زكاه قتل اتفقنا مع واحد هو عاصي قتل اتفق على منها حتى يؤديها متى اتفقوا ان فاتت ملوانا نبتانو ان من اظهر الاسلام اتفيدريته الاسلام قبل منه اتقبلوا في جوجو تملوانا ووكل امره امر باطنه الى الله لكن دنياك inawakilishwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana mtume alikuwa anawajua fulani ni mnafiki, fulani ni mnafiki, lakini anawaacha. Anaenda nao Maka, anaenda nao jihadi, lakini anawajua fulani ni mnafiki na mnafiki ni tariki la asfali minan nar. Unaelewana? Ndio nani wasema huyo huyo alhali anasema nani wasema maarabu za mnakafiri, mbona anaenda Maka? Ah, mtume aliwaacha wanafiki bwana, anawajua fulani ni mnafiki, fulani ni mnafiki. Aacha kwa sababu si mwenyewe anadhihirisha Uislamu, anasema mimi ni Muislamu, si ndio? Ndio maana aachwa. Lakini hukumu ilikuwa mtume anaijua kwamba huyu si Muislamu, huyu ni mnafiki, na mnafiki ni lipite la chini ya moto huko. Lakini kwani aliwasema? Hajuwaza, haya ningeni hija, haya ijeni msikitini mswali, haya fungeni, eh? Lakini anawajua kwamba hawa ni wanafiki na ni watu wa mabani. Kwa hiyo hii sio hoja ya kutetea kama hawa wanasema ni si Waislamu, nyinyi mnaosimama mtafanya hivi na dua, eh? Mbona wanaenda hija? Ah, sasa ndio hapa mtume aliwapa watu. Unaelewa? Kwa sababu hawa kama mtawapiga wale Mayahudi na Manasara watasemaje? Waislamu wapigana, si ndio? Kuna msione zile nchi za Hijazi zina watu wana akili. Ile lazima daima ni kikundi ambacho cha wale maulama waliotopea wanaoangalia mambo kwa kina, si hivi hivi? Unaelewana? Tayeb, atalazimu baina shahadatain, kulazimiana kati ya nini? Shahada mbili. Wa anna la budda minhuma, na kwamba lazima ziwepo hizo maa pamoja na hakuna ya tatu. Shahada ya tatu ni shahada ya bid'a, na anaweza kuithibitisha kwa kitabu na sunna, na hakuna ameithibitisha tumoja, hakuna hiyo. Na atakayeithibitisha ashhadu anna Ali waliullah kwa kitabu na sunna, ajakata kidole. Unamwongeza mkono mzee, Sheikh Suleiman katoa mkono aje akate. Yaani kama hili jambo ni dini, liko ndani ya dini. La shahada tatu, ashhadu anna la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ashhadu anna Aliya wa Allah, ili ya tatu ni ashhadu anna Aliya wa Allah. Kama liko kwenye kitabu na sunna, ni katika dini. Kidole hiki mimi nimetoa kidole, Sheikh Suleiman ametoa mkono. Tena wa kulia ile ile rashoto. Eh. Hakuna atakayetoa dalili si haya wala si hadithi wala si mafaada mpaka dunia itasimama, kiyama kitasimama. Ndiyo muelewe yanayofanywa ni uzushi na bid'a, sio dini. Tuelewana? Aiyo saba ya mwisho, bayanu aidha min sha'ani salati wa zakati, ubainifu wa jambo la sala na nini na zaka. Wa salatu haqqul badani, sala ni haki ya mwili. Wa zakatu haqqul mali, na zaka ni haki ya nini? Ya mali. Mwelewa? Hayo huo ndio mwisho kwa hadithi yetu kwa leo. Tuishilia hapo, na hiyo ilikuwa ni hadithi ya nane. tutakuja kuendelea na hadithi ya tisa biidhnillahi tabaraka wa taala katika siku ya kesho kama tutakuwa ni wazima. Hadha sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan. Wale hawachaguani kwa kusoma, wale wanachaguana tu kwa sababu mtu ana ukaribu na yule kiongozi ambaye yupo atakalomwambia anafanya, basi ndio watamchagua kwa sababu hata kama ametoka kwenye madaraka yule mtu aliyomweka ni kijana wake. Kwa hiyo atakachomwambia afanye atafanya hivyo hivyo. Tangaza mwezi atatangaza. Kataza. Unaona?